www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأتباعه وذريعه سلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وذكر للمؤمنين. محمد صلى الله عليه وسلم ہم کو بھی نام چلی پچھلے گزارنے کی ضروری ہے مگر ساری عمر کو خاص طور سے دھیان دے رہا ہوں. بہت سے حضرات رنگا شریف لانے کے لیے بیٹھا شریف آتے ہیں اور جن کا بھی آتے ہیں قابل مبارک والے جہاں جہاں ہم لوگ قیام کی اجازت ملتی ہے علاوہ کی توفیق ہوتی ہے اور اس کا بھی ایک سے ہزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق سب کو نہیں دیا اس سے زیادہ باہر کو جانا ہے کوئی کام نہیں ہوتی. ایک خاص کام نہیں کم وہ بھی مسلمان ہی سب برا ماننا مسلمان ہوگا. ہم کو آپ کو جن کو کر دیا جمع کر دیا بہت ٹھیک شکر کا موقع. بہت سی عورتیں ان کا دے رہی رکھا رہا بھی نہیں وہ تو پوری بات بھی نہیں سمجھ لیکن الحمد للہ ہماری اہلیہ مقبول کی بات کا بڑا بڑا ٹھیک لگا کے بیٹھی بالکل معذور ہو گئی. ہم تیل لگا بہت افسوس کا ہم تیل لگا کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے کیسے بہار خاص عورتیں اب بھی آتی ہیں وہ بھی قابل مبارک بات ہے. طالبین ہوں یا طالبات ہوں مومنین ہوں یا مومنات ہوں سب کو اللہ اجر دے گا. ان دن مومنین مومنات تاکرین اللہ کرا مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ذاکر مرد ہوں یا ذاکر عورتیں کوئی کوئی طرح ان کے لیے تیار کی ارے عظیم اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کے ساتھ رضائے نہیں ہوتا کم بھی نہیں کیا جاتا. ایک سبھی آدمی جو ہوتا ہے اس کے یہاں اجر غائب ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اجرت پسینہ چھوٹے بڑی دے دو زبان سے ہمارے بادشاہ وسیلا سب یہ ہو سکتا کام کام یہ کا ہوتا تھا تو پہلی بجے فوراً اس سبھی پرمن کرتے ہیں. ایک دفعہ मजबूत करेंगे, नहीं ख्याल हुआ किसी को उनके घर में देहातों के लिए मेरा सर्टिफिकेट सबको दिया मुझे अल्लाह तारा जब हुक्म देते हैं आप मोमिनीन को अपने बंदों को उजरत देने की पूरा पूरा देने की अपने उजरत जैसा कम रहेगा जो कुछ कमी है हमारी कमी है अल्लाह की तरफ से कुछ कमी दरवाजा खोला होता है हवाएं चल रही हैं जो जो सफर की हवाएं चल रही हैं रुजू करो इधर बहो सारे को सफर करो इस जगह पर मैं मर्दों को भी औरतों को भी मुबारकबाद देता हूं आप हमारा यहां से सुविधाएं बस सफर विमर्शन कर यहां भाई लेकिन घर जैसा आराम नहीं होता लेकिन महाराज आप बर्दाश्त करते हैं कि आप अपने वाला जहां मुझे भी आज सवाल मुझे भी आप जो हूं क्या जाएंगे तो भी मैं शादी नहीं होगा हमारे यहां पर सारी दादी दादा हम बता देते हैं कोई दादा था यहां से क्या मक्के बच्चे या कहीं भी रहते थे कोई दादा था फरमाते थे कि आप लोग उससे बेहतर है सारी शेखुल बचाया शेख उलमाए देवबंद दारुल देवबंद वही थे उलमाए दारुल के देवबंद नजर आए नजर साहूमन उलमाए दारुल नजर सुना के शेख उलमा शाह मान साहब और नामा साहब सबसे जमन नजर आ गए दोनों हम लोग जगह छोड़ी छोड़ी एक माल का अपने इस्तेमाल एक पालन पहले पहुंचा दे रही थे और लोगों को कहां से कहां पहुंचा दे रहे थे नदी वगैरह के बारे में चावल जमा करते जाते थे और लोग पढ़ाई करने मक्के से पहुंच जाते थे इसके लिए रमजान में जाते थे मालूम तो रमजान है कोई फर्क ज्यादा नजीब होता है मशा है क्या हाल लोग अल्लाह ताला मजिशाई नहीं लेकिन आप यही समझ के आते हैं दिल से जो आज के अल्लाह ताला आप रात को कोई इस बाई का जो अल्लाह की तरफ से नारी मुझे करते हैं रहमत है सारे जल्दी करो अल्लाह की मफरत तकसीम हो रही है रमजान शरीफ होते रही है इस जरा पर इसका इस शहर दुआ के लिए मुझे भी हो बड़े बड़े दिल्ली को भी हो आम हजार को भी हो सारे आदम को तो ये महीना अब साल भर के बाद आएगा बयालीस साल भर में ही आएगी इससे पहले नहीं आएगा इधर आप मेरे भी दुआ कीजिए सबके औरत के भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला इससे पहले आप होने की तो भी अहम जो रमजान गुजरता था बादशाह सुनता था पाते थे भाई कुछ हासिल कर दो अखीर में तो बहुत फरमा देते थे कोई चंद दिन लग गए हासिल कर लो एक बस सत्ता भी जाता था जो तो एक मंदिर जो पढ़ते ही थे मशहूर था एक रमजान में दो दो बटे टालने जाते थे सिर लाई की तरफ रमजान में दो बटे जाते थे गाड़ी की धूप उजवाने में दो धूप जाते थे मैं जानने के लिए नहीं जाता मैं पढ़ने के लिए जाता हूं पांच एक हफ्तमूमन बड़े इशारा फिर ज्यादा लेता है ये हम लोगों को भी यकीन हम करते हैं कि एक हफ्त निर्भर पाती बनाने साथ इलावा क्या खास मामूल था और खास लोगों ताकि मगर रमजान ने भी अपने जिक्र को न छोड़ो ये नहीं कहा जो जिक्र न कर रहे थे वो सो भी जाने देखो कुरान शरीफ की तिलावत के साथ साथ किसी ने पूछा भी पूछने वाले पूछ ही कर अगर ये मामूला के रहने का नहीं तो नहीं रहेंगे रमजान के तरफ को मजीद कुरान पाक की तिलावत करो हम सब लोगों को इसी से गुजर कोशिश मुबारक सुनी है Everything in the Jagannath. Guru was the Bhattar Singh. When down the many seats, we talked with her and said, Yadi Nathishi, like a Ramdan, Ramdan said, Ramdan gave it some Ramdan, Baha, who's the Tumbu Yadan, like a Tanga Bodhu, who we know we are then, Sam Jagan is the one said, Jay, and it made it a man, made for Bhattar Singh. Sam Jagan, what's that the one? Kita berikan, atau berikan, main di dalam kita, kita yang, jadi tu tentang kita, kita dengan itu aini perlu dengan siapa kita tu, ini rasa, dalam bahasa siapa yang, tadi itu tadi, kisah, ini boleh dia ini, nama ini apa? Allah Ta'ala am sallamu Yudhi Guru ki talimat amal ki nye chokhi ki Aapko malum hai ki akabhi kar bina Hr. Shabari chan Yehi suriye kaise kaise manami Kaise kaise maamula na manami Kaise kaise maamula na Agar kudra na kaise kaise To kuch bhi kar Kaise kaise Am sallamu बहुत से लोग यहाँ से ना जाने वालों से मेरे मुझसे इस्लाम मेरे मन तक को मारा जाए आदमी तो मुझे इस्लाम से बात है ना जाने वालों पर नहीं चल एक मुहादिस कहीं रहते थे एक सूफी साहब भी रहते थे मुझे पूछा तो मुहादिस से बली से जाते हो कहीं क्या करते हैं आज कहा एक बार हो गया उन्होंने यह चीज सुनाई कि इस्लाम में खुद से इस्लाम मन के दर को मारा है लाजानी बातों को कर करो खुद से इस्लाम से बात जाएगी लाजानी बातों को कर करो अब तक उस पर अमल नहीं हो सका ऐसा हिम्मत नहीं उनकी बनी थी मुझे इस्लाम मन के दर को मारा है बातों को कर बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी कौरत हमको खास कर ले पंजी तो मेरे मामले हैं देश की बहुत बेहतरी आती है यहाँ ईसा हम गांधी कम खाई का माहौल रहता है ईसा हम गांधी कम खाई नियम रहता है मस्जिद में आने के बाद रमजान के महीने में भी अनानियत बहुत बड़ी चीज सरकार ने चाह रहे थे उनको किसी से ठोकर लगी तो इतने रहे ना कुछ हो गया चल मालूम उनकी सभा ने कहा नहीं उन्होंने ये कह दिया तो बैठ गई अंधे हो गया वो अंधा हो गया सामने हाथ से पूछ कहा तो हमारा हाथ से खाए ले आ रहे हो ना कहा नहीं हाँ उन्होंने कहा अंधे हो गया अंधा हो गया अब तुम्हारी सभा ये है कुछ ये दिन मत करो किसी ने खाना पकाना सब दे दिया तो बंदा हो गया तुम्हारी वजह से वहां खुशी होगा अपने सारे खुशी करामत या दाई उनके लिए मुसीबत आ गई अब किसी अंधे को पकाना ले जाना करना कोई हिम्मत करना मौत की बात नहीं किसी ने कहा कि भाई सूरत ये है कि तुम ले जाओ हो जाओ तुम बुजुर्ग को ठोकर लगा दो लेकर हूं वो अंधा हो गया था जिसे खान के अंधा हो गया वहां अंदर क्या सूरज उनके भी ना हो गया अंधे जाओ ठोकर लगा उसे कहा ठोकर लगाओ लगे बोलते बोलते ये देखा है ना भी ना हो गया या ना देखे चलो बदले की चलो क्या अमर बोलते वो बोलते अंधा हुआ उसका कहा हुआ ना उन्होंने पहले कहा कि अभी ना होंगे क्योंकि इलाज किए थे किया और नहीं किसी ने किया किसी हिम्मत का वो ना बिना मेरा सामान क्या होगा कहा किसी से कहा वो आदमी तो किसी की हिम्मत क्या हो ना बिना जो गया तुम्हारी वजह से तो पकड़ा रखा हुए सब तुम बोलेगा कोई सी बात किसी ने कहा जाए कहा कि हजरत ये मुझसे नाते में मायका क्या ना मेरा हो गया उसको कहूँगा कि जानसा करने के छोड़ेगा तो सफर चाहिए आज ये कि एक दिन सोचा और उसे हम क्यों बैठा तो उस वक्त ना मेरा कि जय के चलो और उसे ला कर तो बताए कि तकलीफ को बोल रहे हैं अल्लाह ताला हम सब लोगों को आप सब लोग पीछे के आगे में आप लोगों के लिए यही है तो अभी मैं आपको भी नहीं जानते हम सब लोगों को गुजुर्ग वर्ग से माला माला कार्य भी ना है कोई कम नहीं है एक आदमी सारे आनंद को भाई है जब तक एक आदमी अल्लाह अल्लाह करने वाला हुआ प्यार नहीं आएगी मतलब एक आदमी का जी गुरुला तमाम मासी से दफा कर दिया कि हमारा नहीं दिखाएगा जितने लोग हैं अल्लाह अल्लाह करने वाले दुआ भी है अल्लाह ताला इतना जो परेशानियां हैं अल्लाह उसको भी फरमाए रमजान शरीफ के पीर बरकात से मारा मार फरमाए इसके हक की अदायगी की तौफीक मरम्मत फरमाए हमारी दुआओं को कबूल फरमाए आप अल्लाह के हवाले के लिए आपके भी हम सब के लिए हमारी औलाद मुतालिके गुनाह के लिए सहादत का जरिया बनाए वाला ये मिल जाने मार दें नूरी तरह का सोचे बनना नूरी तरह ताकि आप लोग भी इस तरह से मुझे नंबर हो जाए हम लोग जो खास तौर पर फरमाए हम लोग भी यहाँ रहते हैं उन लोगों के अंदर अल्लाह अपने मोहब्बत से और इस वर्ष से सर फरा ऐसा तो हमारा मोहब्बत है ये सब जो रहने वाला है ये सब आज जरूर पैदा करने के लिए इबादत इसीलिए है कि आज नहीं पैदा सबसे ज्यादा प्रेम करना आदमी का है वो सर्दे में होता है इबादत ही हमारे अंदर हमारे शब्द दमान होता चलते कि हमको इतना मजा आता है कि अगर प्रणाम बनने भी यदि नहीं है सर्दे को कमर में श्रद्धा करने हम आप पाने के लिए आते हमको ये पता इतना पर हम लोग को भी प्रणाम पाठ से सत्य पैदा करते हैं हमारे अंदर खासतौर से पहले ही नहीं जाने चार रमजान नदी उन जैसे भी पड़ा रमजान का महीना मुहर्रम कुरान का नज़ूल हुआ है और इसके शुरू में कोई रमजान के रोजे पर जाने फर्ज कर देते हैं शुक्र अल्लाह इस शुक्र में चलना है हमको इस महीने का कुरान अदा करना है जिससे देने का कोई केवल नहीं देश में आता है कि जो उसे कुरान दिया गया और उसे किसी चीज को कुरान से पढ़ के समझा तो उसे आहारण उसे एहारत किया उस चीज की जिसको अल्लाह ने पढ़ाई ना किया सब करो उन्हें तस्वीर किया अब एहारत वो खुद अब एहारत रमजान मिला कुरान मिला इसके बल के किसी चीज को समझा तो इसको कम समझा इसको अल्लाह ने बढ़ा दिया उसको समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमको बड़ी हिम्मत दी है उसको इसी में हमको बसना चाहिए कि हमको बढ़ा दिया हम उनको बढ़ा दिया मानिया बढ़ा दिया हम सबको मैं क्या था अफ्रीका में रह रहे हैं एक जगह से बहुत बड़े बहुत बड़े ओलमा को उन्होंने देखा नहीं मैं ओलमा ने कोई देखा था ये हम बहुत देखा अब ये कि नमाज कोई पैसे नहीं बने बढ़ते उनमें तो क्या कोई बनेगा जो शेष लोग थे अमीर लोग थे जब वो ओलमा में दे गए नहीं तो पैसा नहीं कोई जिला नहीं अब मजबूर अब मजबूर क्या हाथ में घूम जाएगा बन बन बन पैसे ये बन जाएगा ये जाहिर होगी हमारी मिलते भी देते हैं लेकिन किस दाय में कि कुछ भी बैठे थे तो हम जिला पड़ सको

जाकर कर्मा कर लेता हूं। सूरत फातिहा नसरी, सूरत फातिहा नसरी कुरान करीम की मौजूदा तब्दील में सबसे पहली सूरह है, बल्कि ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। ऐसा आप इसे रही उठाई सब जो जानते हैं, ये पूरी सूरत यही ना पूरी सूरत पर मौजूदा तरक्की में सबसे पहली सूरत है, बल्कि ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। मुकम्मल पर पूरा यही बातें ये बातें तरीके मोहम्मदी है, शरीयत नबवी है, पूरा उलूम सूरत बल्कि ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। इससे पहले कोई सूरत पूरी नाजिल नहीं, बल्कि बात सूरतों की कुछ आयतें आई थी। इस सूरत को बड़ा करीम के शुरू में रखने का मंशा बधाई यह है कि जो सब कुरान करीम से मैदान हासिल करना चाहता है उसे सबसे पहले अपने खालिक और मालिक की सिफात का एतराफ करते हुए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तआला ने रमजान को दिया, कुरान दिया, इसी महीने इस सूरह को कुरान करीम में शुरू में रखने का मंशा बधाई यह है कि जो शख्स कुरान करीम से हिदायत हासिल करना चाहता हूं उसे सबसे पहले अपने खालिक और मालिक की सिफात का एतराफ करते हुए उसका शुक्र अदा करना अल्हम्दुलिल्लाह है। क्यों अल्लाह की हम तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि रब्बुल आलमीन है, रहमान है, रहीम है, मालिकी है, अल्लाह की तारीफ। ऐसे तारीफ का हमको रब मिला है तारीफ से उसका शुक्र अदा होना चाहिए। और जब ऐसा है शुक्र तो फिर उसकी इबादत भी होनी चाहिए, और इबादत ऐसी उसका इश्तेहार होना चाहिए पूरा तारीख इसके अंदर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम الدین। ये बात है या कलाम या कर हम आप ही की बात करते हैं और आप ही की मदद करते हैं और ज्यादा चिंता नहीं निजबत इंसानियत का खाब वही प्यार करते हैं। इस फाजा ने पूरा तरीक अल्लाह ने ध्यान किया है। शेख नदी हजरत शेख नदी से पूछा कि हजरत कड़ी कड़ी हासिल क्या है? बड़े आदमी थे, नाम भूल लगता वो बड़े आदमी थे। हजरत ये तस्वूर का क्या है? बला कहा गया नहीं कहा था ले मारा कहीं तस्वूर क्या नहीं कर। मैं तीन दिन के बाद आऊंगा, आप बताइए तस्वूर क्या है? क्या पूछिए क्या तस्वूर लेकर बताइए क्या इसकी इब्तदा इन नमल अमाने की निशान है और इसकी इंतहा अंता और अल्लाह का फिक्र करा है। पर इन सबसे सही नहीं, सबसे पहले कसी ये नियत है और सबसे अखीर ये है कि इबादत किस तरह करने लगे जिसे अल्लाह को देख रहे। तरी की इब्तदा कसी ये नियत और तरी की इंतहा अल्लाह ताला के रिश्ते का निस्पत है। पढ़ते हैं दर्शक वाले समझे मेरे तरी को अब कभी पिता सफा नहीं जाए कभी सब नहीं जाए एक दिन अंतर। बड़े आदमी ने पूछा तो ना मालूम कहा कि तस्वूर की इब्तदा इन नमल हमारे नियत है, हम अपनी सोचते और इंतहा है कि अल्लाह की इस तरह बात करूंगा कि अल्लाह को देखकर बस यही तस्वरूप है, यही स्वरूप है, यही इंतहा है। नबूवत के आने की गर्ज है बंदा समझ लो कि हम किसके बंदे हैं, हमको कैसी इबादत करेंगे। ये सबसे पहले कोई सूरत पूरी नाली नहीं थी, बल्कि बात सूरतों की कुछ आयतें आई थी। इस सूरत को कुरान करीम के शुरू में रखने का मंशा बधाई यह है कि जो शख्स कुरान करीम से हिदायत हासिल करना चाहता हूं उसे सबसे पहले अपने खाली को मालिक जिसके पास चाहे तलाक करते हुए उसका शुक्र लगा अल्लाह इन शफात का मालिक रब्बुल आलमीन है, रहमान रहीम है, मालिकुद्दीन है, मार्फत होगी अकीदत बकद मार्फत होगी अल्लाह ने अपनी मार्फत चलाई अब तो मान जो मुझे हमारा मान उसे सबसे पहले अपने खाली मालिक की शफात का एतराफ करते हुए उसका शुक्र अदा करना चाहिए और एक हक के तलबगार की तरह उसे इलाज मांगनी चाहिए हक का तलबगार चाहिए कि नहीं से मांगे अपने बाल बाबू से तुम हिरासत का नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की चौकी शांत रहना ना हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं अल्लाह मैंने असल तौफीक ले महाबिर अमान वसीत का तवक्कुल अलैह बहुत से रंजन है अल्लाह मैंने असल तौफीक ले महाबिर अमान वसीत का तवक्कुल अलैह बहुत से रंजन अजीब किसी को मिला था नाम सुना था कल मिला के वाले थे बहुत रो रहे थे हजरत तूफान के बाद कहा हजरत इतना क्यों रो रहे हैं कहा कौन शिकायत है ये दुआ और दुआ ये था ये नबी हजरत ही जीना थे ये तो अल्लाह मैंने असर करता हूँ ये मेरे महा अल्लाह हमको अपने महबूब अमाल के करने की तौफीक मरना तौफीक महा सिख का तवक है आप अपने ऊपर भरोसा हमारे बहुत से नजरन और ये न कर सके अपने रब के साथ मुझे नजर रखो कि अल्लाह हमारे साथ करे एक ही मामला करेगा ये भी एक तरीक है जैसे मुजाहदादार तरीक इसी तरीके से अंदाज से उम्मीद रखा ये भी एक तरीक है अल्लाह तारा हम सब लोगों को तरीक को समझने की आसान तरीक मुश्किल है बदलने की जरूरत है सुई बदलने क्या क्या हो जाता है घरेलू क्या कर क्योंकि वो क्या किया भाई ऐसा हो गया हमें समझ नहीं आता हमें कहीं इसके करने के लिए मेहनत लगी अल्लाह क्या है ज्यादा मोड़ दिया तो भी रोके सबसे पहले अपने खालिक और मालिक की सिफात का एहतराम करते हुए उसका शुक्र अदा करना चाहिए और ये हक के तलबगार की तरह उसी से हिदायत मांगनी चाहिए क्या चाहिए इसमें बंदों को वो दुआ सिखाई गई है जो एक तालिब हक को अल्लाह से मांगनी चाहिए अल्लाह से मांगने की असल चीज लगाए रोजी है जो चाहो मांगो जिसका शाहब अली साहब ने वो दान है इस सल्तनत भी उसी से मांगी जा सकती है और नमक और धनिया भी उन्हीं से मांगा जा सकता है कोई अमीर ऐसा नहीं होता ये सब चीज से मांगो किसी बड़े आदमी ज्ञान छोड़ी भी मांगो यहां इसलिए रहें छोड़ी पर तुम्हें हमारी तरफ नहीं किया और कोई छोटा आदमी बड़ी चीज मांगे नारा तुम्हें जाएगा उन सल्तनत दो वो बात है कि नमक और धनिया भी उन्हीं से मांगो और सल्तनत भी उन्हीं से मांगो मोती सत्तर ऐसे लोग देता है जो वो हमको गुमान में मिले एक सूफी किसी मिथे रहते थे इधर उधर उनको मालूम है अल्लाह की तरफ से जिनको बादशाह मिलता है बैठा नहीं है तक जो मौत पहना दिया गया शादी के बाद फकीर आ गए जो उठने लगे ये हमें कहीं बता हमें सुनाई बात है जब वो उठे लगे तो जो बादशाह जो अल्लाह ने क्या करके उठने का वो भी उठे थे इसलिए कहा कि तुम हमेशा तो पकड़े रहे हो तुमको लेकर तुमको ये अंदाज बादशाह को मैंने खुदा दिया ये अंदाज तुमको कैसे दिया कहा जो खुदा बादशाह देता ये अंदाज में देता हमने तो नहीं बचना अगर जो अल्लाह बादशाह थे तो लोगों ने कहा तो फकीर आदमी अभी निमंगे आदमी तो वो मिली बादशाह तो बैठ तो बैठ गए बैठा दिया ये उठते हुए जो अपने चार लोगों के साथ जो उठने का अंदाज है ये तुमने पुलिसे सिखाया जिस अनुराग हमको बादशाह दी उसे भी अनुराग नहीं चलाया पर फकीर दुर्वेद दिन मुझे आते थे आदाब देखो मुझे क्या करने चौकी अल्लाह बादशाह की किताब है आदाब हो मुझे बड़े लगे क्या जानते हैं आदाब हो मुझे वो मुझे क्या आदाब दे रहे हैं हमसे ये आ दिया गया हमसे ये आ दिया गया है किबल न करना न शब्द न करना कोई किताब है आदाब आदाब हो मुझे है शब्द बहरा अल्लाह तला पूछा और एक हक के तलबार मिल रहा है उसी से हिदायत मांगनी चाहिए जैसे इसमें बंदों को वो दुआ सिखाई गई जो एक तालिब हक को अल्लाह से मांगनी चाहिए यानी सीधे रास्ते की दुआ ये तो जरूर मांगो मकसूद तक पहुंचना तरीके से मुनसिब है तरीक अगर सही है मतलब बदल जाए बबई हो जाता है कर रहता है रहनी तरीके से बदल अरे वो शख्स जो अरे इंसान जा रहे हैं जाने के लिए लेकिन तुमने जो रास्ता तय किया है वो अरे इंसान है तो गुलिस्तान का है अरे गुलिस्तान का जाए गुलिस्तान तो पढ़े ही नहीं हो इसी तरह सूरत में चार तबीन ये सीधे रास्ते की जो दुआ मांगी गई है पूरा अपराध की तस्वीर है वो सीधा रास्ता जाए अपराध दुआ सब को रमजान के हक को भी अदायगी की तोहफी है और कुरान के अंदाज की तालीमत सबको तोहफी है हम सब लोग मोहताज हैं जब नबी हिदायत मांगता है तो दूसरे क्या क्या है और जब नबी अपने को मुकम्मल नहीं समझता हमको क्या क्या हम अपने को मुकम्मल समझते हजार नकाल हजार रिकू हजार कमियां हैं अल्लाह ताला हम सब लोगों की कमियों को दूर फरमाए और उमूदियत के मकाम आगे कर दो उनके प्यार सब अल्लाह हमारे नफूस की इजलास फरमाए हमारे नफूस को मालवी से निकाल करके मुतमैन तक पहुंचा दो तब बना तब बना ना तुझे बोलू बना बाद हरे देना तो हम लगा मिल मिलकर रहना इन निकाल कर बहा अल्लाह ताला कुरान पाक की वजह से रमजान शरीफ की वजह से वो तमाम फजाए तमाम मनाकिब जो हमारे अंबिया को सालहीन को आपने दिए हैं उनमें से हमको भी हिस्सा फरमाइए बड़ा मिलता है इनका प्रसन्न बनी हमारी बहुत सी औरतें भी आती हैं औरतों को भी इन बातों को सुनना चाहिए वो कुछ ससरा नहीं है जो चाहते हैं औरतों को भी मिला जो मर्दों के लिए वजा के अल्लाह कसीर वजा के राह मफरत जाकिरीन के साथ दाखिला का भी दिख रहा है और अजर में भी शरीक किया है अजाद और मफरत मर्द हो या औरत जब इन सिफात के साथ में तरसीब होगी तो उन्हीं के लिए अजाद और मफरत हो वो अजर अजीमा सब मर्द और सबके लिए हमने माफर तैयार कर रखा है हमें इकार है कोई देहादी शहर कह रहे हैं रास्ता चलते ही इंतजार करता है कोई कमी है कि ये इंतजार करिए न करें तो अल्लाह की नियमतों में कोई कमी अल्लाह सबको तो फिर उसको लेने की उसके कदर करने की अल्लाह को भी फरमाया रब अल्लाह का कब्र मिलना है निकाल तो सभी गरीब रहमत गया अरहमत रहमत सही सभी बाहर